الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما بالسماوات والأرض هو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سورة الحديد چهدینا سورة ملک پوری لس سورة نو ادوارو کی دو مسئلے ذکر کئی الجهاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ انہیں مخی صورتنوں کے چکمہ مسئلے توحید ثابت شوا اسی صورتنوں کے اللہ رب العزت ہوئی چیدید پارا جہادو کے بخپل نفس باندے او دید پارا انفاقو کے بخپل مال باندے تردی مسئلی توحید عزت او اکرام دی دعوی ذکر کی پا لفظ سبحا او باغی باندی دلائل قلی اللہ پاک دی تہر عیبنا تہر شریکنا د پاکوالی صدلل له ذلیل ذکر کی په کثرت سره دا دعوا چې هغه تسبیح دا او سرور قسمه عنوانات سره قران ذکر کړی دا کله په مصدر سره سبحان الذي اسرى بعبده ده مصدر پاک سبحان پلس بصیغی ماضی سره چې سبحا پاکی بیان کړی دا او کله په لفظ د مضاری سره یسبح لله ما بالسماوات وما في الارض سورة جمعاء و تغابن او سلورم پا لفظ دا عمر سر سورة اعلا جی شورو کی سبح اسم ربک الاعلا دا عمرو چی سبح پاکو گانا دنم دا رب پل او سلورو وارو مطلب یاو دے چه ده اللہ ذات پاک گنل ده اللہ صفتونا پاک گنل چه قادر بل سوکنشتا عالم بل سوکنشتا متصرف بل سوکنشتا حاکم بل سوکنشتا سب بحا ده صفتونا پاک گنل چه ده بل چاکی نشیرات لے دغسی دعو افعال هم پاکو گنه چه اکم کارو نکی دا کارو نابل سوک نشکو لے و دی که اغا واحد لا شریک دیم کمڑا کول کئی جوندی کول کئی دا اغا افعال لی کسی حت ور کول کئی کمرز ور کول کئی دا افعال لی کئی اوشے پیدا کئی ہوں کئی اوشے بنا کئی دا داغا صفت او داغا فعل لے دی ذرا دیکی او سری سوک شریک نشتا فزکر سبحانا مطلب دا سلور وانا استیشی چی داغا ذات پاکو گنے داغه صفات پاک وګڼې د نور صفاتونو نه دا اسماء او نمونه پاک وګڼې د نور نمونو نه دا افعال پاک وګڼې د نور افعالونو نه دا الله تسبیح ده سبحا لله تسبیح وای الله لرا پاک والی وای الله لرا ما فی السماوات والارض هغه سو چې په اسمانونو کې دي هغه چې په ځمکه کې دي ما لفظ عام دې ډېرو سيزونو لپاره شاملو کاغه د ساسي زونه دي یو کبي ساسي کاغه عقل من سيزونه دي یو کبي عقل دي زمانا عام وا چګور کوم لایک دی په اسمانونو کې هغه د الله پاک والی وای ک انسانان دی جنات دی په ځمکه کې هغه د الله پاک والی وای او ک نور جان زند سر دی حیوانات دی عقل بګی نشتا هم د الله تسبیح وای او دغه سیدا کائنات زمکه اسمانونه غرونه جمادات چری کینو ساشته نه بګیا کلشته غریم د الله پاکی وای څنګه کچو به نشته دی قول نشته دی لیکن حال لغی تقاضا کوي په زبان حال سره زبان حال سره دی چې د الله د حکم تابعداري چله په سبانه مقرر کړی یو کوم ځمواري حواله کړی دا هغه باقاعده کوي کنه او په ټولو کې لوی ځمواري دا چله د خپل وحدانيت لپاره دلایل جوړ کړی چې بس تاسو به دې لپاره یې چه خلق تاوس تو گوری عبرت تنو آخلی او عبرت داده چه اللہ واحد لا شریکو گنی تا پر ٹولو که اعلا دی مواری دخوا نزکا بدی مانا سرام هر سبک راج ما بی السماوات والارو کاسمانونو کی سوک دی او کزمکا کی سوک دی دا اللہ پاکی بیانی دسنا دار قسم شرکنا چه اللہ منزح دیم التسبیحو التنزیحو ملک اللسوئن دا مانا پاک گنل دہر عیبنا اوو العزیز الحکیم اغا اللہ زور ورزات تیم پدی صفت کی عمر سرسوک شریک نشتا الحکیم او غلا حکمت والا دے چه هر کار کے حکمت دے پہ ہر شے کے حکمت یخ دے تو مونگو پوئی گو کنو پوئی لیکن دا اللہ ہر کار دا حکمت نخالی ندے نبذی صفت کی عمر سرسور شریک نشتا چکن بلسو کم دا تشتے چه دا ہر کار دا حکمت نخالی ندے نا دا هر کار به نقصان نه خالی نه وي سیوا چې هر څومره دي کنه هغه کې به نقصان خامخا وي دا یو ذات د الله دی چې دا هر کار د نقصان نه پاک دی او هر کار یې د حکمت دی دا یو دلیل ذکر شو برا او کتا مالکیت یې بیان تصرف یې بیان لله ما فی السماوات دا سچ ګور اسمان نو زمکو کې دا ټول د الله مملوک دي د الله مخلوق دي دبل جواب کې سنشت نور پسې تصرفات ذکر کړي، بادشاہی ذکر کړي، اقتدار او غلبہ ذکر کړي. له ملک السماوات والارض، خاص الله لرا له نہ خاص معنا دې سر پیدا شو چې خاص الله لرا دا بادشاہی د اسمانونو د زمکو د اسمانونو د زمکو کې د بل چا اختیار نشتا، د بل چا تصرف نشتا، د بل چا واک نشتا. له اختیارات ټول الله سره، تصرفات ټول الله سره. نو تخصیص یې وکړه د دې لپاره چې په دې صفت کې الله سره شریک نشته، او شریک ور سره ونه مانه چې ګنده بل چا سره اختیار شته، د بل چا هم سبات شایي شته. چې ډیر خلک وي د خپل جهالت ته وجه نه چې ګوره دا یو ظاهري بادشاہی ده، دا وزیر دی او دا صدر دی او دا او یو عبادت باطنی بادشاہی احکاری نا اغیی کم وزیر و بادشاہ و صدر و غیر اشتا لیزان نجور کری خواه او چا بادشاہی دا دولیاو یہ پدی دنیا کے چس تصرفات کی گی کنا مرگ او جون شر او خیر داوی خالی نده کنه خواه دا خوی اولی اکرام دی اغیر عالم انتظام کئی اغیر چلی دا بالقسم مشرکان آیت کے رد دی پاگا خلق بانده چنا بلے بس چاہی باتینی او ظاہری با کچارا استرا لہو ملک السماوات بادشاہی دا اسمانو ددمکو خاص دا اللہ دا اوغا پا اخپل بادشاہی کے اخپل تصرفات کئی اگا دادی چی یحیی جو اندکول کئی بل سوک و سرابدی صفت کے شریک نشتا چی اغام ملی جو اندکی دایو دا اللہ صفت یحیی دا صرف دا اللہ صفت بل دوګې نشي ژوند دي کولې. اگر که خلق ډېرې کسي جوړې کړې دي او لیکلې دي او چې پیران کوي دا څنګه خپل موریدان ژوند دي کوي او چې حکم ورته وکړي کنه اچو پیو کې نو ژوند دي شي وایي سره یې پورې اختیارات دیر خلقی وی جوندی کرده دی ناغی اللہ سر بدی صفت که شرک کرده دی چی یوحی چی دا صفت دا اللہ دی جوندی کول اللہ کئی کاغار قسمی که حقیقی او که مجازی حقیقی خواهد دی چی قیامت کی جوندی کئی روح پکی چی ناغا حقیقی احیاء دی ژوندی کول یا دې دنیا کې چې کوم ژوندۍ کړې دي ډېر مثالونه قرآن کې ذکر شو او خاص کر سورۃ البقره کې موسی علیہ السلام په وخت کې سړی ژوندې شو او خپل قاتلان یې خو دا الله شان یحیی اعداس او دغه سي قران ته کې د بنی اسرائیل او د قوم ذکر کړو چې هغه د وبانه او تختید یا د جهاد نه خپل کلی پرې خو چې کوم د کلال نو الله او ته یموتو سم له تاسو نمړوش ثم احیاهم بیا ډیر وخت پسې ژوند وکړو دا پاکی دنیا کیم دا سراولی خواه دا بل سوک نکی اللہ اکی یحیی او کاغا حیات احیا مجازیم دا لکه د نطفینا انسان پیدا کی روح پکې واشي نو مړې ژوند دې کو نو مړې هونو یو ماده وا هغه کې روح واچو رضیتم حیات مجازی ویل شي کنه دا سیدا کنا بچی پیدا کی یحیی د دانینا عتیق او بوټه پیدا کی یحیی د ته حیات مجازی وی کنا دا ټول الله کوي بل څوک نشي کول او یمیتو امر کولم کوي چې سلسله دنیا کی جاری ده څومره خلق دروازه دروازه رواني په لوی سفر باندې نوی خواهی هر کسم پکی ورخا خودی دا اللہ شکر دے او دا دا اللہ شان دے چه غٹا و نرے پکی نکی و بس پمخے روان کلی نکدی که دبل چه اختیار وے خودی که با ام دیر افرا تفری جوڑا شیوا اجدان غریبانان با مرکی دو دگر مینا اولوی لوی خلقا چی پا ایسو کی ناستی ناغی با نمڑکی دکن ناغی تی نمخ کی مری یومید داد اللہ شان بس اگر تا دور طول یو شان تی دی او چی اگر سرا دا چا وقت پورشی او دا چا رزق پورشی بس پرچاو لکٹ کی نو دا دوالا سی بتونا دا اللہ دی پدی کې د الله سره څوک شریک نشته او هو علی کل شیء قدیر او یو عظیم او ته حیاتنا بلکې الله په هر سبحان قدرت والا دی په هر سبحان لا کل شیء دا خاص مثال لپاره ذکر کړل انو رحم قاعده کلیا چې لا کل شیء قدیر پار سبان دی قدرت والا دی دا دویم دلیل ذکر شو تصرفات پا عالم کی او دیر لوی تصرف او دیر نشنا تصرف موت و حیات تی چی مخلوق پا گی حیران دی نبوی درم هو الاولو دغه الله د هر چا نه اول له د هر سنه اول له چې دنه مخ کې سوکنو بل اخر او د هر چا نه اخر دی چې ټول به فنا شي او ذات تعالی او پات شي هیڅ سوک ونی او ذات تعالی به اخر شي کنه والظاهر او ډیر ښکار دی په دلیلونو سره دومره ښکار دی چې دومره باندې ورنی ښکار ولي ځکه چې د عرش نه تر فرشه پورې او د ذرې نه تر نور پورې دا څومره کائنات چې ګوري دا د الله د وجود دلایل دا څومره چې دا صرف دې لپاره الله پیدا کړی دي چې زه خلکو ته ښکار شم چې څوک دا ګیلونه کوي چې مونږ هو نه پیژندو اته وړون دي نو ته بکونی نو چې تاو نه پیژندو چې دا دنیا کې ته څه ګورې او سترګې غړای دا ټول د الله د وجود دلیلونه دي نو ته نه پیژنې و ظاهر او ښکارا جاره ده مطلب په اعتبار د دلیل سره هر شی په خپل دلیل پیژندل شي هر شی په خپل علامه پیژندل شي خدا د الله رب العزت د وجود لپاره علامات دي چې اسمان پیدا کول دا د بل چا کار نه ده تم راضی زمکا پیدا کول دا دبل چاکار نده نور اوس پوګمې او ستوري پیدا کول دا د بل چا کار نه دی، دا صرف دا غزاد کار دی چې هغه دار چا په زړه کې پروت دی، دار چا په عقل کې الله هر چا په عقل مرکوز دی، فطرتي دا حال ذکا کما شومی کنا اوسنه سو په خبرو پوښی او ته نه تبوزو کې چې چا پیدا کړي یا تبوزو کې چې الله کوم زه زینو برب غوته نشي اسمان ته چې ما شومان ته معلوم دی او حیوانات او جانور ته معلوم دي چې هغه مخفل فطرت مناسب چې سخت پیراشي نو سربرګي دا ټول دلیل دی خبرې چې الله موجود دی او داسې موجود دی چې واحد لا شریک دی، الظاهر ظاهر دی په خپل دلیلونو سره او قدرتونو سره، والباطن او باطن دے دیر پٹ دے کتوے چیز پہ علم راولم دیر پٹ دے علم بھی زگنشی راوستے دے علم راوستونا او دا عقل چلی دونا پٹ دے الباطن دمرا چی بلشے دمرا پٹ نشتا کنا کستانے او شے رکشی نو کوشش باو کی اوکی او بے ممیں دغه سې کې یو شی معلوم نه یې، معلومات به وکي نشي پات کې دې به معلومات نه دا یو ذات الله دې چې دا معلومات څوک نشي کوله، لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار، الله غزاد دې چې عقل نشي معلوموله، گمان یې نشي معلومولي، خیال یې نشي معلومولي، فکر یې نشي معلومولي، قیاس نکیږي مخلوق دغه سي حیران او پریشان الله د ذات مبارک چې څنګه به پیژنو نشي پیژندل، ول باطن باطن دامن حدیث نو مسلم کې نبی علیہ السلام پخپلا دی آیت مانا کلیوان نویلیو چی اللہ انت الاول فلیسا قبلک شیعن، تو اولی دازی جستان مخی سنو تدار سن مخی، تو ابتدا والا ام نشتا کرے خوا دنیا کی جیوشی مخی کا نا او ایدا در طول و مشر دے ابتدا کو علیی کنا چی دے مشر دے کم سن کی پیدا شوئے دے و سن خام خائی نی ابتدا اشتا دے و دا اللہ دا پار ابتدا نشتا چکن دا دغا وخنا ناسی ظالمان و جاہلان او شاعران دا خدین ہنے یری گی چی موسیٰ علیہ السلام و تبوسو کد خدایا تکل راسی ربی ما خبر کن دا زمان او پڑھومی دی ارمان دا طول ظالمان بی ناوال جواب ورکو چی کل راسی ربی ما آسی بس بکواس کئی ابتدائی نشتا ویلو چانتا الاولو فلیس قبلک شیعن، تا اولیستا نمخ کسنو ایس شیعنو نا عرش نا کرسی نا قلم وانتا الظاہرو فلیس فوقک شیعن، او تا ظاہری دا سی ظاہری چستان دا پاس بل شیع نشتا دیم ظهور کے ننور نسکوک میں اٹول تر اٹول نزیاد ظاہر او سو کی مانا دا غالب ام کئی چو ظاہر تبار چا باندی غالب یہ ہر شیستا دا قدرت دلان دے دے والباطنو انت الباطنو فلیسا دونک شیعن تباطنی تو دم رپٹی چستان اخکتا بل سشی نشتا دے لیک اخکتا دے بل سوینو بیا خبا غڑیر پٹو کن نا انت الباطنو فلیسا دونک شیعن استان اخکتا بل شی نشتا جسم رخکتا شی او شی دے انسان با عقل کی نو آغا پٹ شو ذکر نبی علیہ السلام ویلیو چلو دلیتم بی حبل الیر ارض السفلا تحت سبع ارض کتازو چرتی رسائز دولن دکلن اغلان دی زمکی تا ومی زمکی تا لحبتو علی اللہ ناغ رسائیو پا اللہ باندی ورشدہ سکوئے کوئی فکر نکوئے لیکن او سلی کوئی کی ناس دے تو پیدا باز خلق چگی کی چگوار سلی تا گورا نبی علیہ السلام دا سے بیان چلو دلیتم بحبلن الى الارض السفلى قطع چرته اور سید ولند کلاغه و می سم کی تانو لہ بتا علی اللہ هل تبوم اللہ هل انا حزه خالی نه تاسو ادا زای بنی الباطن نو مفسرین ذکر کئ حدیث چې نبی علیہ السلام با اکثر چې پاسې د شپې نو دا دعا به کوله چلم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء ما من دابة الا انت اخذ بناصيتها عرش استبو قبضه کې منزل التوراة والانجيل والفرقان ټول کتابونه دې نازل کړی نو به انت الاول فليس قبلك شيء انت اخر فليس بعدك شيء انت الظاهر فليس فوقك شيء انت الباطن فليس دونك شيء اقضی عن الدین اللہ دا دعا میں دید پارا اکلا چی قرض دیرا باندی دا زمان آتا کر اوغننا عن الفقر ادھا فقر نمی بچ کر نبا آگا دا سا قرض کاروبارو نکولو دا منگتا ہوئی چی اللہ نا سوال کوئے کنا آگا طریقہ باندی چی پیغمبر تی نکلی ویم ولی انسان خو ډیر ضرورتو ندی او دا بگ دیر اهم ضرورت تے چیز پردی قرض نبچ شی او بیار پسید فقر و غربت نبچ شی دا بیوی چی اقضی عن الدین وغننی عن الفقر دا الفاظ بے بکی ہوئی کنا تھا نو پتی صفتنو کم اللہ سر شریک نشتا آغا اول دے بل سوک اول نشتا مشرکان اگیچه تصبری گی اگیچه ورسول سنے والا نی رسول کنا اسے اگی نصبری گی خوا نیر دورا ور خلق دے خوا پیغمبر تاوی اولین و آخرین ویر بس کلو الٹریٹ خبری کې خلق بدر پورې خان دي عربیت کې څوک داسې خبری کوي لکه دا ته چې کې یو تن تا اول ویلی شی که اولین و تویلی شی اللہ یو ذات تنو هو الاولو نو کزا دے اولینوی نلوی وارو در پوری خان دی چی بو خوارست دیو تن ندی شل جوڑ کلو او باقی ده پیغمبر پا حق لگی آئی چی اولین و آخرین دی مئیر خدا غنه پویی گیو او پیغمبر او سر شریک کلی اولین اللہ پدی صفت که چی اللہوی هو الاولو نا او اگا آخر دی نا اگا سر پدی کسوک شریک نشت دی کلو شین حالکن الا وجہا هر شی به پناشی لیکن ذات د الله او باقی وی زکه چې هغه اخر ده کنه ټول به بنا کیږي ټول کته خپه که خوشاله از ظاهر او ظاهر د پخپلو دلیلونو سره په دې کې هغه سره څوک شریک نشته ده چې کوم دلیلونه د الله دی د وحدانیت قبل چا کې نشی راتله او اللہ باطن دے پٹے دا علم پلیہ سرام نو پا دی کہ اغسر سوک شریک نشتے دا سوک نشتا چھتا پی علم نشی راوستے ولی پارچا علم راوستے شی دا خو یو ذات تا اللہ چھ باغ علم نشی راوستے خوا دا مشرکان دی کنا نو چھا اللہ سرام و دی اول صفت کې شریک کړی دی اولین او تویلی لکه اولین او آخرین خو مونږ یو وای فزان نه پويږي دا خو مونږ ته اولین او آخرین ویل شوې دي دی امت ته چې مونږ اولین یو جنت ته وا د ټولو نه مخکې ځو امون آخرین یو دنیا کې د ټولو نه رستو راغلی یو دارتا چاویلو چی پیغمبر اولین و آخرین دی یار کدازی را توقونو لنگا میخا بدا داگو را اتا سباو را خواب حضور خدا خدای بندیانو یا ساتا ہے کنا چیو بندل اخو جواب ورکول شے کنا بیلکا اولین جمع دا که مفرد دی خدیم پوکا پیغمبر تسنگا اولین وی اوی چی والآخرو اللہ آخر دے داغا نرستو سنشتا لیسا بعدک شیعن ستا نپس ہیس چی نشتا دنیا فنا دا او دا ظالمانوی گوری چی چاوی لی شیگانوی لی کبری لیانوی لی ولی دا غلط خبری پتہ نہیں لگی جدا چاوی لے دے خواہ سڑے نہیں معلوم پلار نہیں معلوم نوی پا خوگا جبا باند چلا یمکن السناو سر و سرم قضی لا یمکن السناو کما کان حقه بعدد خدا بزرگ توی قصہ مختصر پیغمبر یادی خواہ وستا صفت ندے ممکنو وې د ظالم دا خدای خدای صفات دا خدای خدای صفات څوک نشي کولی چې پیغمبر پاک ویلو چې لا احصي سنان علیکا زستا سنان شم پورا کولی یا الله انت کما سنت علی نفسک ته هغه سي چې څنګه د خپل ځان سناوي مونږ نشو ویل زستا سنا کما سمو جستا او دې سوې وی د پیغمبر صفات او سنا چې دا غسن حق دی غا نه ده ممکن بس ولدي یخشو په دې کې الله سره شریک شو چې څنګه د الله صفت نشي کېده او لا یحد هذا پیغمبر هم نشي کېده او وی چې عبادت خدا بزرګ توي د الله نه پسته یې کنه دا اللہ نا پس لوی تیی کنا اول اغده اور پسی تیی اقران وی چنا والآخر اغنی پس نشتا دی پاگا خط دوارا شعرونه د شرک دي ښه زمونږه هم بعضې مرګري چې په جوش کې راشي نو وی وی ښه هلکه دوره خو فکر کوه دا ته څه کوې تاسې دا چا ویلې دی صحابي ویلې دی که تابعي ویلې دی چا ویلې دی کوم ظالم او مشرک ویلې دی چې تیم بیانې په خوند باندې او جماعت بدنامه مرګري بدنامه دوره خو فکر کوه کنه سزان ته واحد وي او شاعتی وی دا غلط تی دا دوار دا شرک دی خواه ازکا چه دا صرف دا اللہ ذات تی چه دا غصفت نشیرات لی پا عقل کی پا علم کی پا قلم کی نشیرات او دا پیغمبر صفتونو خوشوی دی قرآن کی و حدیث کی کنا او دا سنگوی چلا یمکنو ممکن ندی او پیغمبر ویلو چې بعدک لیس بعدک شیون ستانه پس هیڅ شی نشته ادی وینا داغه نه پس ته ده کنه ولې شیون کې هرڅه ختم شو ها او دی وی چې نه بعد از خدا بزرگ توی خدای خو ډیر لوی دی خدایغه نه پس لوی تی او بكل شی علیم اغلا پارس باندی پوئیگی دلیلون ہے ذکر کہ بوحدانیت باندی بوجود باندی اب آزو مفسرین لکلی چی حدیث کراغلی چی بدی صورتنو کی چی مصبحات و طویلشی دادی کارا مصبحا و صبحو شورو شوی دی دیکھ یو آیت تی چی اغدا ذرو آیاتنو نا دیر بهتر دی نو یغه دال هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم نو بهتر بنی چې ټول دا ول تر اخره پورې د الله د وحدانیت او د الله د عظمت او د قدرت بیان دی پکې نو هر شي کې چې بهتر والے او اعلی والے راضی او کمال نو بدا واجب باندې چې څومره پکې د الله رب العزت سنا بیان شو او صفت بیان شو تسبیح ذکر شو حضور راغی کې دغه مرتبه اوچته شو کنه دغه په دې آیات باندې ګوتې یخې د چاغه دای چې زرو آیاتنا یعنی او په لزر آیاتنا وې او بل په لواز دا وې خو خو په توجه سره او خو په معنا سره چې سمجلم ته تاسو زرو آیاتونو اجر او ثواب ملاوي ښه